millimeters. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن يجعل له وليا مرشدا. ما بعد، تيفوس شير درس اي فوتساركن سيل رسالتي في وصول فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي في ميتي كابيتل سم تايون سم بكالت فور فصل في الكتاب السنة وبيتلزم تي تراي اكون ام ديفينيشون قرآن السنة من تي تراي اوس ام انتيل دلالة الألفاظ بابي كريبونا تسوده بو سم كالس اوس فور طرق الاستنباط كونستيتينجز ميتول. سيستي غان مالو سبحانه تعليل بلي ويفاري مي ديفينيشون قرآن او نيو سكم سباس من نيونا علماء ان انت ات قرآن تي بيبيسا البيبيسا صفوضة صفاية من تكنو بي كومت ستا ايتي هي تري بتخطي لي سم فاست تسخيل بوتي سناغو من القراءات الشاذة او القراءات الشاذة ففاست قانونا من هيرتي من سيباتي فنود ونا من هير اوض الشاذة سو دي تشوك som kræver, og det er fordi, det kræver, at man skal vide noget om ulum al-Quran, Qurans videnskab. Når man forstår det, så bliver det her lidt at forstå. Og derfor det er det slet ikke noget, man takler i første trin. Og det samme, det som Sheikh har nævnt angående sunnah, det er også meget kort. Og der er en hel masse andre ting, som vi kommer heller ikke til at takle. Vi vil bare hentyde til det. Men det er noget, hvis vi når så langt, inshallah, så er det noget, vi tager en anden bog, som ligger i højere niveau end den her. Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, han siger i sætning nummer 27, angående sunnah, وَأَمَّا السُنَّةُ فَإِنَّهَا أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. هنسية ومهين سنت السنة سؤاري بروفيت صلى الله عليه وسلم أوتسالسة أو كانية أو قول كنسة ألا أنا كنسة ألا قول كنسة تل udtalelser og gerninger, det vil sige andres udtalelser og andres gerninger, som foregår ved siden af ham, altså foran ham, eller foregår en anden sted, og han får at vide det. Og han kritiserer det ikke. Det betragtes også som en del af sunnah. Er det klart? Ja. Det er det, som Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di har nævnt. Før vi fortolker det og nævner eksempler osv., et spørgsmål, som stiller sig selv. Begrebet sunnah. Har det en enkelt betydning, eller har den flere betydninger, som man kan finde ud af sætningskontekst? Svaret er, at den har flere betydninger. Nogle gange man nævner sunnah over for bid'ah. Som gælder både aqida, sunna som aqida, og sunna som gerninger, som svarer til profetens gerning. Som tilpasser profetens gerning. Og derfor en del af aqida byer fra salafs side blev kaldt for sunna. Ligesom kitab sunna til Abdullah sunna l-Imam Ahmad, kitab sunna al-Khalal, kitab sunna til Ibn Abi Asim. Imam Ahmad har skrevet en brev om aqida, han har kaldt den for usul sunnas fundamenter osv. sunna gjorskald overfor wajib. Og meningen med det her ord, det er mustahab. Og sunna bliver også kaldt også overfor Qur'an. Man siger Qur'an og sunna. Og herover meningen med det er profet Muhammed sallam og hadith. Og det er det, som Sheikh Sa'di har defineret. Er det klart? Så sunna her, og meningen med det er hadith al-Nabawi. Den anden spørgsmål. Når man siger sunna som al-hadith al-Nabawi, er det lige meget, hvilken hadith det er i, hvilken kilo osv.? Svaret er klart nej. Meningen med det, og det er noget, som den her side, det er noget, som alle ulema er enige om, og det er, meningen med det, det er al-hadith sahih. Det er hadith og sahih. Og her vil jeg lave en sidespring angående antallet af tekster fra Qur'an og Sunna, som drejer om al-fiqh. Angående Qur'an, imam Shafi han har nævnt ta'adad ayat al-ahkam 500 ayat. Han siger, antallet af Koranvers angående fiqh, det er 500 vers. Til gengæld, imam Sadiq Hassan Khan, han har skrevet en bog om det, han har afvist den her udtalelse. Og han sagde, altså det kan ikke være rigtigt, med mindre, men mener noget andet med det. Han siger, det kan ikke være rigtigt, fordi her er Koran blandt os. Hvem som helst kan tage den og tælle disse vers. De er ikke mere end 200. Så er det to holdninger, der modsiger hinanden? Hvordan? Nej, klart nej. Sadiq Hassan Khan, de vers, han taler om, det er de vers, som snakker konkret og direkte om fiqh. Men det, som Imam Shafi har nævnt, det er endnu bredere. Han snakker om enhver vers, der kan bruges som et bevis inden for fiqh. Selvom normalt den er ikke nævnt til fiqh, så hører jeg også til. Hver eksempel. En del beviser, som normalt de står som en, i konteksten af en profetens biografi. Som bliver brugt som et bevis angående et eller andet emne i fiqh. Amen. Ja. Ligesom det, der skete mellem Musa a.s. og Shu'aib rajul salih. Angående, at han gifte sig med sin datter. Og når de har brugt det som et bevis angående under kapitlen ægteskab, og de har også brugt det som et bevis angående kapitel al-ijara. At man leger en til et eller andet stykke arbejde. Og angående hadith al-ihkam, en del af store imamer inden for hadith, blandt andet Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abd al-Rahman al-Mahdi og Imam Ahmed. Og disse to, som jeg lige nævnte, var Imam Ahmeds største shuyukh. Ikke kun for ham, men en del andre ulema. Og andre ud over disse tre, de har nævnt, at hadith inden for fiqh, det er sahih. Det er 4.000 hadith. Det er 4.000 hadith. Blandt disse 4.000, det er hadith al-halal al-haram. Altså det er hadith, som står, at det og det er halal, eller det og det er haram. Imam Shafi'i, han har talt den, og han har nævnt det, de er 800. Og disse 4.000 hadith, nogle er betragtet i ulemas øjne ligesom grundlæggende for forskellige kapitler. Altså, i de forskellige kapitler. Og hvor imam Shafi'i, han har sagt, at usul hadith al-ahkam, 500, kulluha fil muwatta, illa 35 hadith. siger grundlæggende for hadith al-ahkam, det er 500 hadith. Alle sammen er i Muwatta al-Imam Malik ud over 35. Og derfor, en af de begreber, som en del ulama i fiqh bliver, de bruger, hvor nogle af hadith, som de nævner, de siger, وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي الْبَابِ. Det mener de her hadith, som Imam Shafi'i har talt om. At det der hadith er en fundament i den her kapitel. Og disse 4.000 hadith sahih, største del af dem, de ligger i de fem sunanbøger. Og det er Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi og Sunan An-Nasa'i. Og An-Nasa'i, han har to sunan, den store og den lille. Og meningen med det er den lille, når de siger sunan. Og som jeg siger, man er ikke seks sunan. Normalt det var fem. Den sjette blev tidsluttet senere hen. Der er en grund til det, og derfor de blev uenige om, burde det være den sjette, eller skal man helst tage en anden en, der er mere måtte. Og det er hadith, som står i sådan en verden, som ikke står i de fem andre. Det er meget få hadith. Så største del af hadith, sahih, generelt i fiqh og andet end fiqh, de ligger i disse fem bøger. Og de bøger, som har sat fokus på hadith al-ahkam, og kun på hadith al-ahkam, der er mange, de mest berømte, og som blev mest fortolket fra ulemas side, det er to. Umdat al-hadith, Umdat al-hadith al-ahkam, til Abd al-Ghani al-Maqdisi, og det er 400 hadith fra Bukhari Muslim. Og den anden, det er Bulugh al-Maram til Ibn Hajar al-Asqalani. Og hans krav i hans bog var, at han samler de hadith, som ulema inden for de fire madhab, de mest bruger i deres fatwa. Ja, det var en sidespring. Så vender vi tilbage. Hvis man spørger, hvad med andet end hadith sahih? Kan det bruges som en form for bevis, noget af den stil? Hvis det er meget da'if, eller helt forfalsket, som munkar eller mudur, så er det klart nej. Men hvis det er lidt da'if, så har der uenighed blandt ulema. Om det bruges som en forstærker. Og den her punkt, det kræver en lang forklaring, som ikke tilpasser den her niveau, derfor vi bliver nødt til at jeg har hensyn til det, så kan jeg selv undersøge det, eller spørge om det senere hen, men vi bliver nødt til at springe over det her. Den næste punkt. Er der andre opdeling til sunna, til profetens hadith, andet den opdeling, som Sheikh har nævnt? Den opdeling, som Sheikh har nævnt, at sunna, den er delt op til profetens udtalelse, profetens gerning og profetens anerkendelse. Er der andre opdeling? Er der en anden slags opdeling? Den her opdeling, den er baseret på hvad? Baseret på, hvordan sunna er i sig selv. Hvordan er det i forhold til selve profet Muhammad s.a.w. Er det noget, han har sagt? Er det noget, han har gjort? Eller er det noget, han har godkendt? Og så er der også andre, en anden type opdeling, som man også taler om. Vi vil bare hensyn til det. Hvor sunna bliver også opdelt i forhold til, hvordan det er i forhold til Quran. Hvor de siger, at den er også opdelt til tre. Hvor nogle af hadith, de bekræfter, hvad der er i forvejen i Quran. Er I med? og andre ahadith, de afklarer, hvad der står, ikke afklaret i Koran. Allah subhanahu har beordret os med salat, men der står ikke, hvordan det skal foregå. Så den kom med detaljer til det, der er udetaljeret i Koran. Og den tredje type, den kommer med en bedømmelse, som ikke står i Koran. Har du forstået det? Altså, som blev kaldt for selvstændig. Som kom en selvstændig bedømmelse. Det er den anden opdeling. Og den kommer vi heller ikke til at takle, men vi har hentydet til det. Og så tager vi disse tre eksempler, som Sheikh har nævnt, hvor han siger profetens udtalelse. Profetens udtalelse er ligesom innama al-a'malu biniyat. Altså godkendelse af gerning eller gerninger kan kun ligesom er afhængig af intentionen. Det er et udtalelse. Og en stor del, eller hvis ikke største del af profetens hadith, er faktisk hans, det er profetens udtalelse. Og eksempler til det, det er meget kendt og klart. Med hensyn til gerninger, ligesom de ahadith, som beskriver profetens wudu, eller de ahadith, som beskriver profetens rusl. Herover, hvem er det, der taler? Det er ikke profeten, men det er en sahabi, som nævner, hvad han har set. Eller som beskriver profetens rusl, eller som beskriver profetens salat, eller som beskriver profetens hajj, osv. Alle disse kaldes for sunnah fi'liya. Den første, den kaldes for sunne qawliya. Qawliya, den kommer fra qawl. Og den her, den er sunne fi'liya. Fi'liya, den kommer fra fi'l, gerning. Og det, der bekræfter, at det, der er en del af sunne, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يَحْبَبْكُمُ اللَّهِ. Sige, hvis I virkelig elsker Allah, så følg efter mig. Og at følge efter profeten sallam, det gælder først og fremmest at følge efter hans, hvad han gør, og hvad han lever. Almi? Det, der bekræfter det blandt andet, det er, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, صَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Lev salat, ligesom I har set mig, hvordan jeg lever salat. Og hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, i hajj khudu anni manasikakum. Tag fra mig, eller modtag fra mig, jeres manasik. Manasik, det er flertal for mansik, det er de forskellige gerninger, man laver i hajj. Den tredje, og det er taqrir, man siger taqrir, og man siger al-iqrar. Aqarra, yuqirru, iqrara, og det er godkendelse, og som kaldes for sunna taqririya. Sunna taqririya. Hvad er det, der er godkendelse? Hvad de andre siger, eller hvad de andre lever? Og det, der bekræfter, at det er også en del af sunna, og det er også, og når man siger, altså, læg mærke til, hvorfor jeg siger, at det er en del af sunna. Så længe jeg taler om usul fiqh herovre, når jeg siger en del af sunna, så det vil sige, hvad? Det er også et bevis. Er I med? Så det, der er bevis, det er ikke kun sunna al-qawliya, men også sunna fi'liya og sunna taqririya. Hvad er det, der bekræfter, at sunna taqririya er også et bevis? det som sahaba, forståelsen til sahaba. Forståelsen af sahaba. En af beviser til det, som det er hadith i Sahih Muslim, altså den hadith sahih i hvert fald, hvor Hassan ibn Thabit, han var midt i masjid, og han reciterede digte, shir. Og til stedet, der var Abu Huraira, og så kom Umar al-Khattab. Da han så det, han var, altså han var khalifa, og han kunne ikke lide det. Han var tilføjet så det. Så sagde han til ham, أو شعر في مسجد رسول الله سدكتر في بروفيتنز مسجد سسايهن ات يا هاك يوتي فون هام دا بيدن دا او هي ابو هريره هان كان بيك فيدنودي او هان مينا بيب بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سانا بوكتي سان بيفيس اتيف عمر بن الخطاب هان سيك لولينغا blandt de ting, der tyder på, så det her, det foregik foran hvem? Hassan ibn Thabit og Abu Huraira og Umar al-Khattab, han også accepterer det. Så det er noget kendt blandt sahabe som, at det er også en del af beviset. Profetens godkendelse. Og hvorfor er det en del af beviset? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har beordret profeten, og os, når man siger noget ondt, så skal man være påbede på det gode og forbyde det ånder. Det her, det er noget obligatorisk. Og hvis det ikke bliver gjort, så er det en synd. Og Allah subhanahu wa ta'ala, og at forlade noget lignende, det er ikke kun almindelig synd, det er en stor synd, hvis det ligesom bliver ved med at gentage sig, som om, og folk opfatter det som om, der er intet sket. Det er derfor, at israelerne bliver forbandet. Så det er umuligt, at profeten han siger noget lige nu, han ikke siger noget. Det var en begrundelse. En anden bevis, som tyder på, sådan har sahaba har forstået det, hvor en jøde, han kom til profeten Muhammad sallam, og han sagde til ham, vi finder i vores bog, at Allah dømmer dig. Og sådan har nævnt nogle ting, som Allah subhanahu wa ta'ala gør og siger i dommedagen. Så grin profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Altså, hvordan Umar al-Khattab har, undskyld, Abdullah ibn Mas'ud har forstået den grin, han siger, tasdiqan li qawli al-habr. Fadahika النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. فدي تسم الحبر غابين هنا نيمت أم الله سبحانه وتعالى تنوسم إنهلا نوسم فيسا مكتهن الله سبحانه وتعالى ابن استليم سم فيك بروفيت صلى الله عليه وسلم تل أدقين سم إن بأندرين أو vores herre, den mægtige subhanah. Og derfor, Abdullah Mas'ud, da han var til sted, han sagde, tasdiqan li qawli al-habr. Hvor han, som en bekræftelse, og hvor han tror, at det, der blev nævnt over for ham, at det er sandt. Det vil sige, det er noget, som profeten ved i forvejen. Og det er en del af, som ligger i israelernes bøger, som bliver ikke forfalsket. En af eksemplerne, hvor han har spurgt, profet Muhammad sallam har spurgt, altså en af eksemplerne, hvor profeten han har spurgt en tjenerin, en kvindelig tjener, som blev slået af hendes ejer, og hvor det er meningen, at sahaba han skal betale som en afsoning, hvor han skal befri hende. Og hadithet beretter sig her muslim, hvor profeten han skulle først tjek om hun er troende. Så sagde hun, så sagde han til hende, ayn Allah, hvor Allah, så sagde hun, hun pegede på himlen, og sagde hun, fissama, i himlen. Og så sagde han, hvem er jeg? Så sagde hun, du er Allahs sinabu. Så sagde han til sahabi, i'tiqha, for inden er mu'mina. Befri hende, hun er troende. Og hør profeten Muhammad, han har ikke sagt det, du siger, det er rigtigt, eller det er forkert. Men han har sagt noget, der tyder på, at det er rigtigt. Noget, der tyder på, at han har godkendt det, ved at sige, at hun er troende. Så det, hun sagde, det var en del af troen. En af eksemplerne, at Mu'adh ibn Jabal, han bor i et område, som ligger lidt længere væk fra profetens masjid, i Medinas kant, hvis det er rigtigt sagt. Og derfor hans område, der er en masjid, hvor de beder jama'i, fordi det er alt for langt væk for den at gå helt til profetens masjid. Men Mu'adh ibn Jabal, han vælger at gå helt til at bede bagved profetens masjid, og så efter at vende tilbage, de venter på ham, hvor han beder som imam for den. Hvor det bliver betragtet for ham som hvad? Som nafile. Og så var der en af gangene, hvor en mand, han skal på arbejde med hans kameler og så videre, og han betragtede, at den salat, som Mu'adh ibn Jabal, han lavede, den er alt for lang, hvor han reciterer de lange surer. Til sidst, ligesom, det bliver for meget, han har forladt salat med i salat, han lavede sin salat alene, og tager sin kameler og gik sin vej. Og så har de, nogle af sahabet, der de så det, de har sagt det videre til Mu'adh ibn Jabal. Så Mu'adh ibn Jabal bliver også sur ham, det siger ham, det han er en hyggelig. Og da manden han fik at vide, at Mu'adh ibn Jabal, han kaldte ham for hyggelig, han blev ligesom rigtig ligesom sur og skuffet. Så han klagede ham til profet Muhammed. Hvorfor sagde han, blev sur over for Mu'adh ibn Jabal? Han sagde til ham, at fatan og nemt. Fatan, det er fra fitna, så ligger du folk i fitna. Håb, test og prøvelse. Og så har lært ham, at det er isha, han skal recitere med sabah som rabbika al-a'la, og duha, og shamsi og duha, og layli idha yaghsha. Og profeten Muhammad, som jeg kan sige, han har ikke sagt noget angående det, som Mu'adh ibn Jabal gør. Som betyder, at han har godkendt det. Og der er ikke noget i vejen med det, han har lavet. At man beder fard først som en ma'mum, og bagefter som en imam, som en nafla for ham. En af eksempler. Hvor der var noget, som blev spist foran profeten Muhammad, og profeten han kunne ikke lide den, han kan ikke spise den. Så alle de har nævnt, at det er halal at spise. Selvom der står ikke andre tekster, at profeten har sagt, det er halal, eller profeten har spist det. Og så vil jeg nævne en meget vigtig og flot udtalelse til Imam Ahmed, som man kan kun forstå det godt og grundigt, hvis man har et vis viden inden for hvad? Mustalah al-Hadith. Hvor Imam Ahmed han siger, الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا هنسي حديث بس تنس أل تنس كذا غطني الإسناد تم لو يكسام لغب صبرت ويكو فستوري hadith forklare hinanden. Hvis man spørger, hvad er det, han mener med det her over? Han mener, altså desværre, fordi folk, de kender kun Riyad al-Salihin og lignende bøger, og, eller hvis de åbner Sahih al-Bukhari, så er der en enkelt isnad, så tror de, at hadith sahiha, de har bare en isnad. Og sådan er ikke realiteten. De har rigtig mange isnad. Og det er ikke hele tiden de forskellige retninger, de er helt bogstaveligt hver eneste ord helt det samme. Det er forskel, der er flere grunde til det. Men det forskel, det er noget positivt og meget gavnligt, som hjælper til at bedre forstå hadith. Har jeg forstået det? Ja. Og hvor nogle gange også der er, hvor herover hadith bliver nævnt på en kort måde herover, den bliver lidt på en længere måde. Og den længere, den vil sikkert afklare meget mere end den kort. Og derfor er Muhammad, han sagde, at det er meningen for at fortolke og forstå hadith grundigt, at man så skal, at hele alle retninger bliver samlet op. Og derfor, du skal ikke tro, at Imam Bukhari eller Tirmidhi eller Muslim eller Tirmidhi eller de andre, når de vælger en bestemt retning ud af alle de andre retninger, de gør det bare sådan tilfældigt. Der er virkelig gode grunde, hvorfor de vælger den ene og ikke den anden. Disse gode grunde, nogle gange, de har noget at gøre med retning, det er det mest stærkeste. Og nogle gange, grunden, det er den, der omfanger mest fiqh og forklaring og detaljer. Og derfor ulema i nogle fiqh-bøger, de siger for eksempel sådan. Den her hadith, den er berettet i Sunan Abi Dawud, og dens grundlæggende, den findes i Bukhari Muslim. Så kommer man til at spørge sig, hvorfor tager du så ikke direkte til Bukhari Muslim? Hvorfor kommer du til Abu Dawud? Du skal ikke tro, at de er dumme. Eller de mangler kilder. Nej, de er klar over det. Men fordi den retning, som Abu Dawud er nævnt, den er mere klar end den retning, som Imam Bukhari og Muslim har nævnt. Og hvis man spørger, jamen, hvorfor har Bukhari og Muslim ikke taget den samme retning, som Abu Dawud har nævnt? Jamen fordi den retning, de har nævnt, den er stærkere. Så de var efter det mest sahih, men Abu Dawud, han var mere efter hvad? Efter fiqh. Han spurgte nærmest, var den allerførste omfangende bog i hadith al-Ahkam. Ja. Og så den sidste spørgsmål, som vi afslutter den her punkt med. Vi har nævnt tre opdelinger. Er der andre, udover disse tre sunna, qawliya sunna, fi'liya sunna, taqiyya, svarede jeg. Men Sheikh Sa'di, han har nævnt de tre, som er mest populære, og som alle ulema nævner. Desværre den fjerner en del, nævner ikke. Selvom den er solklart hos selv. Og grunden til det er, fordi dem, som var mest aktive til at skrive sulfiq, de var mutakalimi. Hvad for en slags er det? Sunna at-tarkiya. At-tarkiya, det vil sige, det bliver forladt. Den mest populære eksempel, hvad er det? Den hadith, som er sahih, hvor profet Muhammad sallam, han har lavet salat al-idain uden adhan, heller ikke iqam. Så her profeten, han har forladet adhan og iqam. Er I med? Og som I kan se, du kan ikke lægge den under sunnah qawliya. Du kan heller ikke lægge den under sunnah fi'liya. Det er ikke noget, han har gjort, det er noget, han har forladt. Og du kan heller ikke lægge den under sunnah taqririya. Så det er en fjerde opdeling, som mange af vores salaf har nævnt. At ligesom vi skal følge profeten sallam i de ting, han har lavet, vi skal også følge ham i de ting, han har forladt. Og den her del af sunnah, Der er også en ekstra detalje omkring det, men det tager lang tid at komme ind for det og snakke om det. Og lige med Mahmoud og andre ulema har snakket om det. Hvis den bliver virkelig taget og vil undersøgt, så vil den lukke dør over for alle form for bid'ah i gerninger. Sunnah at tarqiyya. Tarqiyya, den kommer fra tark. Taraka, yatruku, taraka. Okay. Og så... Der var noget andet, jeg skal afslutte med, jeg har helt glemt det. Vi burde have startet med det, men det så jeg har skrevet den lidt væk, jeg har ikke set. Hvad er det for det første, der bekræfter, at sunnah er bevis? Udover det, vi har nævnt sidste gang. Og hvor høj er den stilling i islam? Sunnah, profetens sunnah, hadith sharif, for det første, det er en del af din. Og det er også en åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala. Den hører under den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Så det han siger, han siger ikke efter hans egen lyst. Han siger det kun, fordi det er åbenbaring fra det åbenbaring, han fik. Som gælder både Koran og Sunna. Og det bekræfter, at det gælder både Koran og Sunna, at der er en del hadith. En del hadith, hvor profeten Muhammed har blivet spurgt om noget. I nogle af dem, det var om aqidah, og nogle af dem, det var om fiqh. Og så får han åbenbaring. Og så har man kunnet se, at han får åbenbaring. Og alligevel, når efter åbenbaringen er færdig, når han besvarer ikke med en vers fra Koran, han reciterer. Amen. Altså, der var engang en fra israelerne, han kom til ham og spørger ham, hvordan... Han sagde til ham, jeg vil spørge dig om noget, det er kun en profet, der ved det. Hvad er det, der gør, at når manden samler sin kone, og hun bliver gravid, at det, hun får, vil være en hankøn køn, eller en hunkøn? Og bagefter så har profeten sallam besvaret ham. Og hadith er berettet sahih muslim. Efter manden han gik, så sagde profeten sallam til sahabi, som var til stede, jeg vidste ikke noget om det, da han spurgte mig. Til Jibril kom og fortalte mig det. Og i en anden hadith var profeten sallam, en mand han har spurgt ham om noget angående umrah. Og profeten har ikke besvaret ham. Og det er fordi, han fik opbevaring. Men manden var ikke klar over det, så han gik sin vej. Og sahabat, de kunne genkende, når han får opbevaring. Efter opbevaring var færdig, så han er kaldt. Efter hvem var, hvor er manden, som har spurgt, så blev han kaldt. Og så har profeten besvaret hans spørgsmål med hans egen udtalelse. Og det var ikke en vers, han har reciteret. Så åbenbaring, det er ikke kun Quran. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger også, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala siger, det er ham, det vil sige ham selv, Allah subhanahu wa ta'ala, der har sendt sin sendebud med vejvisning. Og den sandfærdige og den sandlige din for at få den over alle andre religioner. Som gælder også blandt andet sunna. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og han har nedsendt oven på dig bogen og visdom. Og han har lært dig det, som du vidste ikke noget om. Og Allah subhanahu wa ta'ala gav over for dig, den er mægtig. Og al-hikma, visdommen, når den bliver nævnt ved siden af bogen, alle ulama fra tidligere salaf er enige om, at det er sunna. En af de ulama, som har nævnt, er imam Muqatil, en af tabi'in og imam Shafi'i. Og blandt det, der bekræfter det, den en anden vers, hvor Allah siger, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala siger til profetens kone, og påmind hinanden med det, som blev reciteret hjemme hos jer, er Allahs vers og visdom. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet profeten sådan i starten af surat al-Jumu'ah med, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde om hans sunna, ala wa inni utitu al-kitaba wa mithluhu ma'ah. Han sagde, jeg skal være klar over, at jeg fik bogen, og ligesom det ved siden af. Og ligesom det ved siden af, hvad er det? Det er sunna. Og det beretter det sunna bidder ud. Og de forskellige tekster, som bekræfter, at profetens sunna, det er også opbevaring. Imam Suyuti, han har samlet en stor del af den i hans bog, Miftahul Jannah fil Ihtijaji bis Sunnah. Han siger, nøglen af paradisen, det ligger i at modtage sunna som bevis. Sådan er titlen for hans bog. Og en af tabi'in, Imam Hassan ibn Atiyah, og hans udsats er berettet i Sunan al-Darimi, og Imam ibn Hajar har nævnt den sahih. Han sagde, rahimahullah, kana Jibrilu sallallahu alaihi wa sallam yanzilu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bis sunnah kama yanzilu bil Qur'an alaihi. Yuallimuhu iyaha kama yuallimuhu al-Qur'an. Han sagde, Jibril, han kommer ned til profet Muhammad sallam med sunnah, ligesom han kommer ned til ham med Qur'an. Og han lærer ham det vil sige sunnah, ligesom han lærer ham Qur'an. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt at følgende, at han har nævnt, at der kommer i fremtiden nogle mennesker, de vil benægte hans sunnah, hvor han sagde alaihi sallam, og han har advaret imod det. Yushiku an yaq'ud ar-rajul minkum ala arikatihi yuhaddathu bihadithi فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه حلالا استحللناه وما وجدناه فيه حراما حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هنساي تقام سنات تتبو تقام إن من وهنسيه blandt jer på sin ligesom bænk, hvor han der kommer frem til ham, eller der bliver sagt frem til ham, eller over for ham, min udtalelse, min hadith. Så svarer han tilbage ved at sige, det der er mellem mig og jer, det er Allahs bog. Det der står halal i det, vi betragter det halal, og det der står haram i det, vi betragter det som haram. Altså det lyder som om, at det er noget godt i det. Nej, han mener, at han afviser sådan, han vil ikke tage imod det. Så sagde profet sallam, han modsvarer det her. Han siger, I skal være klar over, at det, som Allahs sindebud har forbudt, det er det samme, som Allah har forbudt. At det er også haram. Og det er en anden retning, hvor der står, Allah wa inni utitul kitab wa mithlihu ma'ah. At jeg fik bogen, og det samme ved siden af. Det er i løbet af den her kontekst. Og dem som og lignende har startet med en af sahaba. Ikke helt nøjagtigt det samme, men noget der var tæt på det. i mindre grad. Og det var Imran ibn Husayn radiyallahu anhu. En, mens han reciterer Koranen over for andre, mens de reciterer hadith over for hinanden, eller han reciterer hadith over for dem, så sagde han, så var der en mand, han kom og sagde, altså hvad er det i gang med over Sinabudens kammerater? I står og reciterer Koranen. Du skal ikke bare lade det til side og recitere Koranen. Det er jo bedre. Så bliver Imran ibn Husayn virkelig så på ham. Så siger han, wayhak. Ayna, hvor står, kan du lige fortælle mig, hvor står det hen i Koranen, hvordan vi skal lave salat? Kan du lige fortælle mig, hvor står det hen i Koranen, hvordan vi skal faste Ramadan? Kan du lige fortælle mig, hvor står det hen i Koranen, vi skal betale zakat? Kan du lige fortælle mig, hvor står det hen i Koranen, vi skal fuldføre hajj? Men alhamdulillah, manden han var bare uvidende. Så sagde han, ahyaytani ahyak Allah. Du har genoplevet mig. Du har ligesom givet mig et nyt liv. Må Allah give dig et nyt liv. Og så sagde ham, der har nævnt det her, hele episoden, han sagde, og ham der manden, altså sådan var han var ældre. Han sagde, at han begyndte at søge viden, til det lykkedes ham at blive en af ulama, før han dør. Og vores ulema, de betragtede dem, som benægter syndene en gang for alt, som murtadin, de frafaldende fra islam. Og det er ikke noget, ligesom, der er ikke engang sket diskussion omkring det. Både Imam Shafi'i og Imam ibn Hazm og Imam Suyuti, alle tre har nævnt enigheden blandt ulema, at dem, der benægter hele syndene, de er murtad. Og så er der andre til svær. Og så er der andre til svær, villige til sekter, som har også faldt i det her, som profeten har advaret imod, men ikke 100%, men delvis. Hvor de betragter ikke syndene som et bevis i nogle områder, eller nogle kategorier af syndene. Og det er noget, som Jahmiyyah og Mu'tazila har allerførst startet, hvor de deler sunnah til mudarat og rahat. Og den måde, de definerer sunnah, den måde, de definerer mudarat og rahat på, det er slet ikke noget, der kommer fra ulemaens side, selvom de har brugt disse begreber. Og den måde, de vil gerne komme frem med, den her opdeling, det er heller ikke noget, som kommer fra sahaba og tabi'in og tabi'in side. Hvor de endte med at ikke bruge ahad overhovedet som et bevis, lige meget om det er aqid eller fiqh. Og så kommer der en anden type mubtadi'a, som har gjort den her villighed i et mindre grad. Og det er stadigvæk et villighed, hvor de siger, vi følger efter sunnah ahad, så længe det er i fiqh, men ikke i aqid. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os for alt det her. Og der er en deres i 4 timer, hvor der bliver nævnt alle beviser, I kan vende tilbage til det. Og så er der også, der opstår også en ny villighed fra de ekstreme modernister. Modernister, nogle er ekstrem, og andre de er villigt, men de er ikke ekstrem. Og de ekstreme, du kan nærmest ikke skelne mellem dem og psykoanalister. Når du hører til deres udtalelse, du tror, at det er den psykoanalist, det her. For du kan bedre forstå det. Psykoanalister er 2 typer. Psykoanalister, som vil ikke have med din at gøre. Og når de snakker om deres ideologi og filosofi, de tager slet ikke din som udgangspunkt. Tværtimod, hvis de snakker om din, så er det kun med kritik. Og de kigger på din som noget historisk. I forstår godt, hvad jeg mener med historisk, ikke? Ja. Og så er der en anden type psykoanalister. De vil gerne sprede deres psykoanalisme igennem din. Den her type psykoanalister og de ekstreme modernister, der er en ret stor forskel. Mellem det. Udover de psykoralister, det der bløde psykoralister-agtige, som er mere farlige i virkeligheden. De er ærlige med sig selv, mens de andre, de er ikke ærlige med sig selv. En af deres udtalelser, de deler profeten sunna til sunna. Tashri'iyya og sunna ghayr tashri'iyya. Hvor de misbruger noget, som ulema har nævnt. Har I forstået for det første, hvad betyder tashri'iyya og ghayr tashri'iyya? Altså en sunna, der tyder på lovgivning, og en tyder, som ikke tyder på lovgivning. Og hvor de misbruger noget, som ulema har nævnt. Ulema, når de snakker om profetens sunna, når de kommer frem til sunna fi'liyya, så siger de fleste af dem, den tyder normalt på, at det, som profeten laver, det er mustahab. Og så nævner de nogle undtagelser. Er I med? En af undtagelser, som vores ulema nævner, eller største del af dem, som nævner, hvis profeten har levet som noget ligesom almindelig dagsorden, som alle mennesker lever. Det er ikke en del af tilbydelsen, men det er en slags tradition. Naturlig instinkt? Nej. Ade. Man fa'alahu ade. La man fa'alahu ibadah. Så siger de, så er det ikke mustahab, men det er tillet. Så er det ikke mustahab, men det er tillet. Og så siger de normalt, alt hvad profeten gør, det er mustahab, og det er ibadah, til det modsatte bliver bekræftet. Så kom disse ekstreme modernister, de tager den her opdeling. Sunna efter ibadah og sunna efter ade, så har de kaldt det anderledes end det. De kalder, eller det ser ud som om de kalder det sunna, som er ibadah, for sunna tashri'iyya. Og det er sunna, der er ligesom bare noget, som profeten har gjort det ligesom efter tradition. Det er sunna ikke tashri'iyya. For det første, det de siger, det er helt klart forkert. Hvorfor? Fordi at det er tilladt, det er en del af tashri'a. At det er tilladt, det er en del af sharia. Så når du siger, der er ikke lovgivning i det, som om du siger, der er en af de fem bedømmelser, det passer ikke. Så allerede titlen, der er noget galt med det. Udover det. Fordi desværre den her opdeling, man hører nogle gange fra sunna ulama. Men den måde, de mener med det, det er nøjagtigt det samme som sunna ad og sunna ibadah. Men når de ekstreme, hvis de snakker om det, de har helt anden betydning til det. Hvad er det, de mener med det? De mener med det bestemt. Det er det mest bestemt efter, det har været islam i den politiske side, eller område. Hvor de mener, at sunna kan ikke bruges som et bevis i den politiske område. Og de bruger en bevis, de misbruger en bevis, som også psykoralister nævner hele tiden. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som er bærer sig muslim, Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gik en gang, og nogle sahaba, som bearbejder deres palmer, for at få et bedre høst udbyttet, så siger han alaihi wasallam, altså hvis I bare forlader dem, de skal nok ligesom klar sig. Så har de hørt efter hans råd, så har de forladt dem, men det høst udbyttet, den var helt lav. Meget mindre end det, de plejer at få. Så gik de så prøvede, som du sagde, du har fortalt os, vi har gjort det, men alligevel, der er sket det og det. Så sagde de sig selv, antum a'lamu bi umuri dunyakum. I er mere klar over jeres livs ting, hvordan det foregår, end jeg er. Wa amma in akhbaratukum wa amma in hadathtukum shay'an 'an ad-din fakhudhuhu. Men hvis jeg nævner noget omkring religion, så tager jeg imod det. Ved I, hvordan fysikalister fortolker det her? For det første, din hos dem, det er ligesom hos kristner. Det er det, der foregår i kirken. Alt udenfor, det er dunia, det er ikke din. Politik, det er dunia, det er ikke din. Økonomi, det er dunia, det er ikke din. Det sociale liv, det er dunia, det er ikke din. Din, det drejer kun om privatliv og ind i kirken. Sådan er også din hos psykoanalyst. Derfor, når de har forfalsket meningen af denne hadith, de siger hvad? Prøv at se. Har vi ikke sagt det? At islam skal ikke blande sig i politik og økonomi og socialliv. Og på samme måde, disse ekstreme modernister, de bruger denne hadith. De siger, at denne hadith bekræfter, at sunna, den er ikke kommet med obligatorisk detaljer, hvordan politikken skal fuldføres. Hovedprincipper, ja, islam er kommet med. Islam er kommet med retfærdighed. Islam er kommet med lighed. Og så pludselig, de nævner det samme, som man hører fra zionister. Men disse detaljer, hvordan de skal fuldføres, det er helt i orden, vi tager noget fra demokrati, vi tager noget fra socialisme, fordi det modsiger ikke islams hovedprincipper. Har jeg forstået det? Og grunden, jeg har nævnt det her, fordi det er noget, desværre en opdeling, som er kraftigt spredt i vores nuværende tidspunkt. Og det, der afviser deres udtalelser, der er mange beviser, men en af de mest berømte beviser, som alle ved det, alaikum bi sunnah, de var sunnah al-khulafa' al-rashidin, det er nok. Hold jer fast til min sunnah og khulafa' al-rashidin sunnah. Han har ikke sagt Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali. Han har kaldt dem for hvad? Khulafa'. Han har beskrevet dem med deres politisk post. Så det allerførste, der går under deres sunnah, hvad er det? Det er de ting, de fuldfører som en khalifa. Og som er klart detaljeret. Og ikke bare sådan hovedprincipper. Har jeg forstået det? Og det her, det er det, de siger til vantroskab. Og Umar ibn al-Aziz, han har en lang udtalelse, som bekræfter det. Og så siger Sheikh i sætning nummer 28. Og det er først nu, den svære del af usul fiqh, den begynder at starte. Hvor han siger sætning nummer 28, som er lang. Altså, vi har ikke så meget tid tilbage for at komme ind i de dybe forklaring, men alligevel, jeg vil læse den igen. Og prøve at forklare så meget som jeg kan, så kan man i det mindste forstå, hvad der står. Og næste gang, inshallah. Og vi kommer til at bruge rigtig lang tid kun til sætning 28, fordi den indeholder utrolig rigtig mange forskellige punkter. Hvor han siger, fal ahkamu shar'iyyatu taratan tu'khadhu min nass al-kitab wa sunnah. وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. Han siger, og jeg starter med delalet al-alfaz. Hvad begreberne tyder på. Han siger, sharias bedømmelse nogle gange, den bliver taget fra nas. Begrebet nas, man siger om den, om det samme, vi har sagt om synde. At den kan bruges i forskellige mening, og den kan, hvilken mening jeg kan, men, man mener, det kommer an på, man kan læse den ud af konteksten. Det samme gælder nos. Nos, den bruges som hvad? Et hvilket som helst tekst, som står fra Koran eller Sunna. Det kaldes for nos. Lige meget om den er solklart, tæt på at være solklart, om den er tvetydig, det ændrer ikke noget. Er det det, som sheikhen mener herover? Nej. Han snakker, og han mener med nos herover, det der er solklart, og kan ikke betyde noget andet, end det, der står. Er I med? Som betyder hvad? At arabiske sprog, hvor klart sætning den er, den er ikke ligestillet. Og det er ikke noget, det er kun i arabiske sprog, det er alle sprog. Der er nogle sætning, der er nogle udtalelser, man siger i alle sprogene. Alle er stensikker på, at han mener kun det, og det er umuligt, at han kan mene noget andet, end det, han har sagt, og alle har forstået. Amen. Og så er der nogle gange, folk de bliver helt forvirret. Ham lige han siger, men han mener det og det og det. Den anden han siger, nej, jeg tror ikke han mener det, han mener det og det og det. Og der er slet ikke noget, der tyder på, hvilke af de to er, har ret, og hvilken den anden er forkert. Og så nogle gange, selvom det kan betyde noget andet, men det man har forstået fra første øjeblik, man har hørt, hvad han sagde, det må være det, der er rigtigt. Og det andet, ja, man skal ikke tænke over det. Det her, det ligger i alle sprogene, blandt andet i arabisk sprog. Der, hvor den er solklart, den siger sig selv, den kan umuligt betyde noget andet, det er det, man mener med nas. Det, hvor det kan muligvis betyde noget andet, men det skal man slet ikke tænke over. Den er langt ud. Selvom sprogligt, det kan muligvis betyde. Det er det, man kalder al-zahir. Amen. Og det er det, sheikh han har talt om. Så talte han om bagefter al-manduq al-mafhum. Al-manduq, det er implicit og eksplicit. Manduq al-mafhum, det er implicit og eksplicit. Har jeg forstået implicit og eksplicit, hvad det betyder? Ja? Al-manduq, det kommer fra nutq. Det er det, man forstår ud af selve de ord, han har nævnt. Hvis jeg spørger dig, hvor jeg ringer til dig, hvor er du hen? Jeg er hjem. Det, du sagde, det, man forstår af det, du sagde, at du er hjem. Det er manduq. Mafhum, det er det, man læser igennem linjen. Det vil sige, du er ikke i træningscenter eller i jam eller noget den stil. Det er mafhum. Er I med? Og mafhum, det er to slags. Mafhum muafaq og mafhum mukhalafa. Den eksempel, jeg har nævnt, det er mafhum mukhalafa. Det er det modsatte, det er omvendt. Mafhum muafaq, det er noget, det er også, det er heller ikke noget, man har sagt. Det er noget, man forstår ud af det, man har sagt. Men det er noget, man forventer. Det siger sig selv. Altså hvis man siger, ham der, han har så stor respekt til hans far. Han kigger ikke engang på hans øjne. Så er det klart, at han råber ikke af ham, og han slår ham heller ikke. Selvom det er ikke noget, du har sagt. Amen. Det er med få muafaqa. Og næste gang, vi fordyber alle disse punkter, inshallah, og han bliver så sådan.